wodorowcu. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 3 czerwca. Minęła 8. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Prymasowi Tysiąclecia będzie poświęcona procesja w Krakowie, dziś uroczystości Bożego Ciała. Nowy Ład przechodzi z fazy planów do realizacji. W ciągu 100 dni ma być przeprowadzonych 10 programów. Opozycja w Izraelu porozumiała się w sprawie utworzenia rządu. Kościół katolicki obchodzi święto Bożego Ciała. W Krakowie uroczystość rozpocznie o 9:00 i msza święta, która będzie sprawowana przy ołtarzu polowym na dziedzińcu przed Katedrą Wawelską. Potem z Wawelu na rynek główny przejdzie procesja. W tym roku będzie poświęcona kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu, zapowiada rzecznik kurii metropolitalnej w Krakowie, ksiądz Łukasz Michalczewski. Przy każdym ołtarzu będziemy rozważać właśnie słowa prymasa tysiąclecia, słowa, które wypowiadał i nauczał najpierw w intencji ojczyzny, w intencji rodziny, w intencji Kościoła, ale również praw, które się należą człowiekowi, prawo szczególnie do życia. Na każdym z ołtarzy będzie cytat właśnie z nauczania Sługi Bożego, jeszcze ale już niedługo błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. 12 września w Warszawie odbędzie się beatyfikacja prymasa tysiąclecia. W planie są reformy w podatkach, służbie zdrowia, na rynku nieruchomości oraz w rolnictwie. Premier Mateusz Morawiecki przedstawił program 10 projektów Polskiego Ładu, które zostaną przygotowane w ciągu najbliższych 100 dni. To m.in. podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych, zwolnienie z podatku emerytur do 2,5 tysiąca złotych oraz wprowadzenie programu mieszkania dla młodych bez wkładu własnego. W ciągu 100 dni podwyższona ma zostać kwota wolna od podatku do 30 tysięcy złotych. Również emerytury do 2,5 tysiąca złotych zostaną zwolnione z podatku. W tym czasie ma też ruszyć program mieszkań dla młodych bez wkładu własnego oraz program inwestycji w infrastrukturę gmin. Chodzi na przykład o drogi i kanalizację. Te zmiany, jak mówił Mateusz Morawiecki, mają wzmocnić polską klasę średnią. Przez dekady bezwład, czasami nieład, był cechą polskiej polityki gospodarczej. Dzisiaj zmieniamy to bardzo mocno. W obszarze służby zdrowia mają zostać zniesione limity do lekarzy specjalistów. Mamy też poznać harmonogram zwiększania wydatków na służbę zdrowia do poziomu 7% PKB. Do tego dochodzą dwa projekty dla rolników. To zwiększenie dopłat do paliwa rolniczego oraz skrócenie łańcucha dostaw. W planach na najbliższe 100 dni są też projekty związane ze zwiększeniem innowacji i rozwinięciem świadczeń socjalnych. Karol Syrówka, Polskie Radio. Trzy działaczki mniejszości polskiej na Białorusi dziękują władzom w Warszawie za pomoc w ich uwolnieniu. Irena Biernacka, Maria Tiszkowska i Anna Paniszewa wyszły z aresztu na Białorusi dzięki staraniom naszych służb dyplomatycznych. Są w Polsce. Irena Biernacka tak wspomina moment przyjazdu na granicę. Widzę, że stoją trzy busy bez numerów. Zapytałam, czemu bez numerów? Mnie nic nie odpowiedziano. Wstępuję do tego busa, tam siedzą trzy mężczyzny w maseczkach, mój czwarty, który ze mną szedł, nas posadzono. Ja mówię, gdzie nas wieziecie? Pani zobaczy. Przywieźli nas na granicę, nawet mnie przywieźli bez paszportu. Także tak my okazali się tu. Także ja nie czuję winy, tylko wdzięczna polskiej stronie, wdzięczna rodakom. Polskie aktywistki były na Białorusi przetrzymywane w aresztach w związku z oskarżeniami dotyczącymi ich udziału w upamiętnianiu żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego. W areszcie nadal pozostają Angelika Borys, prezes nieuznawanego przez władze w Mińsku Związku Polaków na Białorusi oraz Andrzej Poczobut, polski działacz i dziennikarz. Miloš Zeman jest niezdolny do sprawowania funkcji prezydenta, uznała Komisja Spraw Zagranicznych, Obrony i Bezpieczeństwa czeskiego Senatu. Zdaniem senatorów działania Zemana zagrażają bezpieczeństwu państwa. Przewodniczący senackiej komisji Paweł Fischer przekazał, że uchwałę w tej sprawie podjęto na podstawie publicznych wypowiedzi Miloša Zemana dotyczących m.in. wybuchów w składzie amunicji we Wrbieticach. Nasz porządek konstytucyjny nie wystarcza prezydentowi, który jest zdezorientowany, niewłaściwie cytuje konstytucję, nie pamięta, że nie jest zwierzchnikiem policji i interpretuje rzeczywistość, mieszając skutek z przyczyną. W przyszłym tygodniu czeski Senat ma zająć się wnioskiem o usunięcie prezydenta z urzędu. Jeśli wniosek zostanie przegłosowany, zajmie się nim Izba Poselska. Rzecznik prezydenta uznał inicjatywę senatorów za atak na konstytucję, wolność i demokrację. Izraelskie partie opozycyjne porozumiały się w sprawie utworzenia rządu. W koalicji znalazło się 8 ugrupowań. Tym samym może zakończyć się 12-letnia kadencja premiera Benjamina Netanyahu. Nowa koalicja składa się z partii prawicowych, lewicowych oraz ugrupowania izraelskich Arabów. Najpierw premierem ma być szef prawicowej partii Yamina, którego w 2023 roku zastąpi lider centrystów. Rząd musi otrzymać wotum zaufania, by mógł być zaprzysiężony przez prezydenta. Głosowanie wotum zaplanowano na 14 czerwca. Najwięcej głosów w marcowych

słonecznie, ciepło, to fantastyczna obietnica tych wolnych dni, które przed nami. U progu tego prawdziwego, chyba pierwszego w czasach pandemicznych, prawdziwego przedłużonego weekendu, kiedy możemy już rzeczywiście w miarę swobodnie poczuć się podczas wypoczynkowych wyjazdów, jakichś pomysłów na ten długi weekend. Zapraszam do na godzinę z muzyką, która zapisuje się w księdze polskich muzycznych olśnień. Zaczynamy od zespołu String Connection, prawdziwej legendy lat 80. Wszyscy ci, którzy wzrastali w tamtych latach, którzy uwielbiali chodzić, spotykać zespoły, spotykać muzykę w małych salach klubowych, a także na dużych salach koncertowych, na pewno pamiętają, jak wielką estymą wszystkich fanów cieszyła się muzyka grupy String Connection. Grupy, która mieniła się być czymś, czego oczekiwaliśmy i za czym tęskniliśmy, czyli za prawdziwą, światową muzyką. String Connection i oczywiście Krzesimir Dębski, ale jeszcze o nich za chwilę. String Connection. Oczywiście Krzesimir Dębski jako lider i pomysłodawca tego zespołu. Warto wiedzieć, że jego powstanie wyniknęło w sposób prosty z pracy Krzesimira Dębskiego, między innymi z Kazimierzem Jonkiszem w poznańskiej grupie Warsztat, jeszcze w końcówce lat 70. Utwór, który w tej chwili słyszeliśmy, Montreal Ballad, otwierał płytę Bizarramente, wydaną w 89 roku, wydaną za granicą. Już w momencie, kiedy grupa String Connection miała dość ustaloną renomę, w niemal całej Europie wszyscy rozpoznawali to brzmienie, te dźwięki. Krzesimir Dębski obok takich tuzów wiolinistyki jazzowej, jak chociażby Jean-Luc Ponty, mienił się być jednym z bardziej rozpoznawanych i chętnie słuchanych artystów zajmujących się muzyką fusion i jazz rock tamtego czasu. Wracamy teraz prawie o dekadę do początku lat 80. i słuchamy muzyki z pierwszej płyty grupy String Connection, płyty Workaholic. Tak nazywa się ten utwór, jest kompozycją Krzesimira Dębskiego. Bardzo słoneczna kompozycja, na ten świąteczny poranek chyba idealna. Kolejny utwór grupy String Connection, z którym chciałbym, abyśmy dzisiaj spędzili kilka minut, to Cantabile in Ha-moll. Chyba najbardziej rozpoznawalny utwór w repertuarze tego zespołu, pojawiający się na niemal wszystkich jego koncertach. Nic zresztą dziwnego, ponieważ jest to piękna kompozycja Krzesimira Dębskiego. Grupa String Connection.

jak nikt. Oswoiłaś mnie i dziś dziękować chcę za sens, który dodałaś do mnie za noce i dni. Dziękuję bardzo. Marcina Pośpieszalskiego, zaśpiewana przez Mietka w towarzystwie Leszka Możdżera. Bielusieńko i wyszła za wieś, gdzie jaś ułożeń. I wyszła za wieś, gdzie jaś ułożeń. A łyn łoże za góreczką i rozmawia z panieneczką. A łyn łoże za góreczką i rozmawia z panieneczką, wyłorałkami. krzak na nim wyłorał kamień i usiadł na nim. Czyśty Hardyn, czyśty dumny, czyśty chłopiec nierozumny. Czyśty hardy, czyśty dumny, czyśty chłopiec nierozumny. Ty z inną gadasz, a mnie odmawiasz. Ty z inną gadasz, a mnie odmawiasz. Ja mnie hardy, ani dumny, jeno chłopiec przyrozumny. Ja mnie hardy, ani dumny, jeno chłopiec przyrozumny. Ja z inną gadam, ciebie w sercu mam. Ja z inną gadam, ciebie w sercu mam. Zespół polsko-ukraiński powstały w 2008 roku, świetnie łączący elementy polskiej i ukraińskiej kultury muzycznej za pomocą jazzu, muzyki świata i elektroniki. To świetne działanie, które od samego początku można zrównać z filozofią dzielenia się muzyką i sztuką z artystami i fanami z różnych zakątków globu. Czczenie swojej tradycji i tworzenie zupełnie nowej muzyki. Wysokiego będę miała, wysokiego niczym sosna. Będę przy nim rosła, a ja będę przy nim rosła, a ja będę przy nim rosła. Nie będę się kłopotała. Będę miała wysokiego niczym dumbek, a ja będę się kłopotała. Wysokiego będę miała. Wysokiego niczym sosna. A ja będę przy nim rosła. A ja będę przy nim rosła. Wysokiego będę miała. Wysokiego niczym dumek. A ja przy nim jak kołówek. A ja przy nim jak. Dagadana. Nie będę się kłopotała. Mówiłem o tym, że fajnie jest słuchać młodych artystów, którzy z taką estymą podchodzą do naszej tradycji, do rdzennej kultury muzycznej, nie tylko muzycznej, i na jej bazie tworzący zupełnie nową, nowoczesną muzykę, nową tradycję. Marta Wajdzik to bardzo młoda artystka, która pojawiła się na naszym rynku nie tak dawno i która wyjątkowo ma również na sercu tę tradycję, o której właśnie mówię. Memento Mori to jeden z utworów z jej debiutanckiej płyty, a chwilę potem Orientation. Marta Wajdzik, Quartet. Debiutanckiej płyty tej młodej saksofonistki z pewnością jeszcze dużo fantastycznej muzyki usłyszymy w jej wykonaniu i za jej sprawą. Marta Wajdzik, pamiętajmy Państwo, bo warto zapamiętać to nazwisko, tę postać. Słuchacie Księgi Muzycznych Olśnień, Trójkowej Księgi Muzycznych Olśnień.